o interwencję przy proteście rezydentów. Za chwilę zajrzymy też do prasy na Wyspach Brytyjskich. The Times pisze, że po austriackich wyborach możliwy jest sojusz Wiedeń, Warszawa, Budapeszt. Polscy piłkarze na 6. miejscu w rankingu FIFA przy losowaniu na mundial będą w pierwszym koszyku. Po południu szef Naczelnej Rady Lekarskiej odniesie się do decyzji ministra zdrowia. Konstanty Radziwiłł w liście poinformował, że rezygnuje z zasiadania w Radzie. Czynię to z wielkim bólem, bo za honor poczytywałem sobie przynależność do jednego z najwyższych gremiów samorządu lekarskiego, napisał szef resortu zdrowia. Jak tłumaczył, zrezygnował, bo szef Rady, Maciej Hamankiewicz, zwrócił się do organizacji lekarskich poza Polską, aby wywarły presję na polskim rządzie przy proteście lekarzy rezydentów. Dodał, że to dla niego decyzja niezrozumiała, bo obecny rząd prowadził wiele oczekiwanych przez samorząd lekarski zmian. O poranku w Polskim Radiu Hamankiewicz z kolei zapewniał, że protest lekarzy nie ma charakteru politycznego. Ludzie, którzy przez wiele lat nic nie zrobili, a nawet troszkę zamieszali, spowodowali, że w ochronie zdrowia tak naprawdę nie było lepiej, tylko było mętniej. No dzisiaj mówią, że przecież ten minister, ten rząd niczego nie zrobił. Ten rząd zrobił bardzo dużo przez te dwa lata, my to dostrzegamy, ale za mało w stosunku do tego, co obiecywał. Lekarze rezydenci protestują od 2 października. Domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia, skrócenia kolejek do specjalistów i wyższych zarobków. Możliwy jest sojusz Wiedeń, Warszawa, Budapeszt. Tak o sytuacji po austriackich wyborach pisze brytyjski The Times. Oceniając wstępne wyniki wczorajszego głosowania, dzienniki na wyspach zgodne są, że Austria zaostrzy kurs wobec Unii Europejskiej. Do prasy zajrzał w Londynie Adam Dąbrowski. Porozumienie konserwatystów z Partią Wolności to według Timesa najbardziej prawdopodobny scenariusz. Gazeta ocenia, że zwiastuje to, tu cytat, nowy prawicowy i antyimigracyjny sojusz z Polską, Węgrami i innymi krajami środkowej Europy, które zaniepokojone są muzułmańskimi uchodźcami. To sojusz, który według dziennika wzbudzi w Unii kontrowersje. Centrum politycznej grawitacji w Austrii uległo przesunięciu, pisze Guardian. Europejska radykalna prawica nie umarła pomimo porażek we Francji i w Holandii, dodaje BBC. To zastrzyk energii dla europejskich nacjonalistów i ruchów antyestablishmentowych, zgadza się Financial Times. Niemal na pewno będzie to skutkować bardziej agresywną pozycją Wiednia na wielu polach polityki europejskiej, w tym w temacie imigracji, dodaje dziennik. To mocna wiadomość dla Europy, mówi gazecie Thomas Hofer, wiedeński politolog. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A rolnicy dostają już zaliczki na poczet dopłat. Chodzi o 70% całej kwoty, która im przysługuje. To pieniądze dla tych, którzy zostali najbardziej poszkodowani przez wiosenne przymrozki, jesienne nawałnice. Teraz rolnikom najbardziej potrzebna jest gotówka, wyjaśnia Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Po to, żeby kupić nawozy, po to, żeby kupić środki ochrony roślin. W tym czasie te ceny zazwyczaj były nieco niższe. Ja mam nadzieję, że firmy, dystrybutorzy, czy to środków ochrony roślin, czy to nawozów, nie będą wykorzystywać tego, że przypływ gotówki na polską wieś będzie i to znaczący i mogą się dziać jakieś nieprzewidywalne historie cenowe. Zaliczki wypłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do końca listopada na konta rolników ma trafić ponad 10 miliardów złotych. To było pierwsze polskie wejście na najwyższy szczyt świata. 39 lat temu, 16 października 1978 roku, Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest. Polska himalaistka była też pierwszą Europejką oraz trzecią kobietą na świecie na wierzchołku najwyższej góry. W tym samym dniu 1978 roku konklawę w Rzymie wybrało Karola Wojtyłę na papieża. Rok później, w czasie spotkania z Wandą Rutkiewicz, Jan Paweł II powiedział: tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Ojciec Święty otrzymał od himalaistki kamień z wierzchołka Mount Everestu. Niedługo po powrocie z wyprawy Wanda Rutkiewicz podkreślała, że w zdobywaniu szczytu towarzyszyły jej sprzeczne uczucia, od uniesienia po obawę. Te ostatnie metry, to jest się wtedy w stanie jakiejś takiej euforii. Na samym szczycie to już było niewiele czasu, 20-25 minut i zabrakło chyba czasu na jakieś refleksje, na przeżywanie szczęścia. Ale na pewno takie uczucie towarzyszyło mi przez cały czas i podczas chodzenia, mimo napięcia związanego z obawą, czy nie zdarzy się coś nieprzewidzianego. Polka była jedną z nielicznych kobiet, które zdobyły przynajmniej 8 gór powyżej 8000 metrów. Była też pierwszą kobietą na świecie na szczycie K2. Rutkiewicz zaginęła podczas wejścia na szczyt jednej z najwyższych gór na świecie, Kangchenjunga w Nepalu. Jej ciała nigdy nie odnaleziono.

nothing left for me to be okay. Los dos ojos, I can touch them. Please send me quickly there. We saw the war film in my home. Now we're doing so much more. Now we're doing so much more. No i wracamy do rozmowy o jakości jedzenia i o różnicach w tej jakości jedzenia w krajach zachodniej Europy i wschodniej Europy, a raczej w tych produktach, które na te rynki są produkowane. W studiu jest już Łukasz Walewski i jego gość. Witam ponownie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A z nami cały czas pan Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Witam ponownie. Witam również. Mówił pan, gdy rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób Komisja Europejska zamierza przeciwdziałać powstawaniu takich różnorodności w produktach, które są tej samej marki, w tym samym opakowaniu, a jednak w środku mają co innego. Wspomniał pan, że Komisja Europejska przeznaczy w sumie aż 2 miliony euro na badania. Jedne prawne, dotyczące tego, jak zakazać takich procederów, a drugie jakościowe, czyli żeby sprawdzić, ile tego cukru w cukrze na różnych rynkach europejskich, choć to przecież jeden wspólny rynek jest. Dostaliśmy taki e-mail, dość krytyczny. Padły kwoty przeznaczone na badania, które wydają się śmiesznie małe, co sugeruje, że są to działania pozorne. Jak to zwykle bywa, gdy Unia ma uderzyć w interesy wielkich koncernów. Co pan na to? Jeżeli chodzi o przykład Unia i przeciwko dużym koncernom, to już tylko w ostatnim roku można przytoczyć przykład Dieselgate, gdzie konsumenci amerykańscy dostali niesamowite odszkodowanie od koncernu Volkswagen, a w Unii Europejskiej to się nie stało i Komisja Europejska bardzo mocno stawia tak, aby konsument europejski był tak samo traktowany. Tutaj mogę wyliczyć, czy to przypadek Google'a, który nie fair praktyki stosował w stosunku do konsumentów. I tutaj Komisja Europejska też twardo stanęła przeciwko ogromnemu gigantowi międzynarodowemu, a i tak jeszcze dorzucę Microsoft czy Apple. Także te przykłady, że komisja czy Unia się nie stawia gigantom, to nie do końca to tak. To myślę, że w imieniu słuchacza mogę powiedzieć, zobaczymy, jak to pójdzie z koncernami spożywczymi. Mamy też telefon od pana Jarosława z Opola. Chciałem powiedzieć, że problem nie dotyczy tylko i wyłącznie żywności, ubrań, chemii. Żywność to jest tylko wycinek tej rzeczywistości. No i chciałem polecić, żeby kupować polskie jedzenie, ponieważ nie jest używane. Czy to będzie rozwiązanie? Kupować tylko nasze? No jeżeli ktoś tak chce, to jak najbardziej. No tutaj mamy wolny rynek, ale też musimy przypomnieć, że mamy jednolity rynek. I tu nie chodzi o to przysłowiowe zawartość cukru w cukrze, czy ryby w paluszkach rybnych, ale tutaj chodzi o zaufanie konsumentów do europejskiego rynku. Że jesteśmy takim samym konsumentem jak nasz sąsiad. Cały czas czekamy na Państwa e-maile oraz telefony. Przypomnę, lukasz.walewski@polskieradio.pl oraz 22 i 7 trójek i tam z panem Piotrem odpowiadamy na Państwa pytania. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A my kontynuujemy muzyczną podróż po Europie, teraz na północne rubieże kontynentu do Finlandii. I dla niektórych ten utwór, albo raczej ta interpretacja, no, może być zaskakująca. Koko poppo uitiin rantaan, koska tappia löytynyt ei. Aimo upposi santaan, taikka hauki hänet vei. Minä vedin siinä kuivat vaatteet ylleni. Raimo totesi kuomat, mikäs täällä savua kokossa humpaan. Olen tulessa. Kokossa humpaan. Juhannuksena. Ylängön Sisko ja Hilkka eivät suostuneet tanssaamaan. Raimo taskusta kaivoi savukalan ja alkoi sitä tanssittamaan. Humppa pumpuista parhain oli sammunut navettaan. Aimo hauesta hanurin laittoin, minä vehkeen lampaille vein. Kokossa humppaan. Olen tulessa. Kokossa humppaan. Juhannuksena. Kokossa humppaan. Olen tulessa. Kokossa humppaan. Juhannuksena. Ela Kleiset z Finlandii, chyba tak to dokładnie się wymawia. Wybitni przedstawiciele stylu albo gatunku humpa. Instrukcja obsługi człowieka. I Grażyna Dobroń. Dzisiaj człowiek łatwo potrafi zatracić się w pracy, w sieci, nawet w literaturze, w obowiązkach, w natłoku codziennych spraw czy życiowych przyjemnościach. Każdy rodzaj zatracenia wyzwala niszczycielski potencjał. Zdarzyło się to też Wioli Stępkowskiej. Tak, zdarzyło mi się zgubić siebie. Skupiłam się tak mocno na dzieciach, na mężu, że zapomniałam całkowicie o sobie. I moje życie przez wiele lat polegało na spełnianiu oczekiwań innych ludzi. Tak to dzisiaj postrzegam. Powiem typowy scenariusz polskiej kobiety w okolicach 40. Co się wydarzyło, że zobaczyłaś to wszystko? Dzisiaj, nazywając już rzeczy po imieniu, to była przemoc domowa, przemoc psychiczna. Natomiast tak tego nie postrzegałam przez wiele lat. Po prostu wydawało mi się, że nie do końca jest we mnie zgoda na to, co się dzieje, ale że to tak po prostu musi być. Obwiniałam się za wszystko, że... Jest taki wzorzec służenia mężczyźnie. Miałaś coś takiego? Dokładnie taki wzorzec mi towarzyszył. Mi się wydawało, że chyba wszystko robię źle. Nie jestem wystarczająco dobrą żoną, nie jestem wystarczająco dobrą matką. Zresztą... Ale on ci o tym mówił? Tak. I ja zaczęłam faktycznie szukać w sobie winy. Apogeum przyszło po długim, długim czasie, kiedy jakieś światełko mi się chyba zaświeciło w głowie, że to jednak nie jest do końca tak, jak być powinno, że no po prostu trzeba uciekać, trzeba się ratować. I to wykonałam. Trzeba ratować siebie, dzieci, ale jak się ma dzieci, to jest bardzo trudno, no bo to jest włóczenie się po sądach, udowadnianie. Psychicznie dowala. Zgadza się, ale przychodzi taki moment w życiu, przynajmniej u mnie się to tak zdarzyło, że dochodzisz do ściany. Zaczęłam dostrzegać, że mi to nie służy, że nie ma we mnie zgody już dłużej na takie życie, że ja chcę jednak żyć inaczej. Wcześniej mi się wydawało, że tak po prostu musi być. Mówi się w Polsce, kobieta wyszła za mąż, to wzięła krzyż na siebie. Często matki mówią swoim córkom w ten sposób. Akurat ja mam inną mamę, bardzo mądrą mamę i ona nigdy nie powiedziała do mnie, wziąć ten krzyż i go dźwigaj. Natomiast ja uznałam, że ja nie chcę żadnego krzyża dźwigać, bo mam jedno życie i chcę to życie jakoś godnie przeżyć. A czułaś, jak dusza na przykład się szarpie? Czy to, co miałaś w środku, zostało stłumione totalnie? Bardzo się szarpałam ze sobą. Czy właściwie postępuję, czy niewłaściwie, czy kiedyś nie zapłacę za to ceny, czy moje dzieci nie zapłacą. Logika, inicjowanie. Więc to nie była łatwa decyzja. Teraz akurat uczęszczają do psychologa, więc rozmawiają z profesjonalistą i liczę na to, że jakoś poradzimy sobie. Oni mogą zawsze ze wszystkim do mnie przyjść. Nie muszą się wstydzić, jak mają ochotę się utulić do mnie. Nigdy się nie muszą wzbraniać, ani ja się nie wzbraniam, czy mówić do nich miłe rzeczy. To jest piękne, że nam się udało przetrwać w tak trudnym czasie i dalej jesteśmy razem. Poza tym w Polsce nie jest łatwo kobiecie odejść. Kiedy ma się dwoje małych dzieci, żeby odejść, to trzeba mieć dokąd odejść, trzeba mieć z czym odejść, bo musimy myśleć o tych dwóch małych istotach. Akurat w moim przypadku te dzieci jeszcze są ciągle małe. Nie było to proste i pamiętam jeszcze wiele miesięcy po tej decyzji, gdy już mieszkałam samodzielnie, dalej nie byłam pewna, czy aby to była właściwa decyzja. Czy ta dusza czasami wyłazi troszeczkę? Pokazuje się, podpowiada, szepcze, czy jeszcze nie? Szepcze, powoli słucham. Jest taka we mnie głęboka potrzeba, zresztą ona mi zawsze towarzyszy, przyszła przez całe moje życie, na jakiś czas gdzieś tam była zakopana, pomagania innym. Kończyłam szkołę też trenerów empatii, zajmuję się wolontariatem. Na oddziałach onkologicznych będę organizować warsztaty z makijażu i warsztaty z pielęgnacji twarzy. Chodziłam na terapie indywidualne, ale nie chciałam się zgodzić na grupową. A teraz? Poczułam taką potrzebę wręcz w sobie, żeby pójść i dzielić się z innymi kobietami przeżyciami. Pokonałam bardzo długą drogę. Być może mogę coś przekazać tym kobietom, co ewentualnie im pomoże w ich drodze, bo każda z nich jest na różnym etapie. Tak. Stałaś się dla siebie ważna? Powoli to się dzieje, coraz bardziej to czuję. To jest dla mnie nowość, dlatego że tak jak powiedziałam wcześniej, ja przez wiele lat w ogóle o sobie nie pamiętałam. I myślę, że mogę dużo dać od siebie innym ludziom. Wręcz mam taką ogromną potrzebę, żeby dać. Mhm. Czasami jest taka sytuacja, nie możesz pomóc sobie, ale masz w środku chęć i wiarę, że pomożesz komuś innemu. To też jest forma terapii, prawda? Tak, to jest trochę taka autoterapia. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja sobie chcę pomóc, bo jeszcze czuję taką potrzebę, że jednak wymagam jakiejś pomocy, natomiast mogę też pomóc jednocześnie. Działa to w dwie strony. Czujesz się teraz doceniona? Czujesz się kobieca? Czujesz się zauważana? Trudne pytanie. Jeszcze potrzebuję trochę czasu. Wszystko jest jeszcze dość świeże. No, obowiązkiem człowieka, jak to święty Franciszek z Asyżu mówił, jest być szczęśliwym. Taka jest prawda. Dlatego ja też uważam, że warto słuchać swojej duszy, choćby po to, żeby nie narazić się na przykład chorobę, która może się pojawić z powodu, że nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Potem ta choroba nami zawładnie, a my będziemy czuć, że jest za późno na jakąkolwiek zmianę. Więc pracujmy nad sobą, jeśli czujemy, że coś jest nie tak. Najważniejsze to złapać dystans do tego, co się z nami dzieje. Zobaczyć, jak się sprawy mają z tej innej perspektywy. Taki psychiczny monitoring to bezcenna rzecz. Pozdrawiam z gór, mimo wszystko kolorowo, Grażyna Dobroń. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Tydzień włoski, a w nim oryginalne włoskie makarony. Już od 2,99 za opakowanie. A polskie mięso mielone wieprzowo-wołowe marki Rzeźnik. Aż 46% taniej. 3,99 za 400 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stręglerzi, klasyka rocka, a my wracamy do klasyki projektowania. Do południa. I czas na ostatnie spotkanie z autorkami ilustrowanego elementarza polskiego designu, zawierającego 100 projektów narysowanych przez 25 ilustratorów i 100 ciekawych opisów. Jedna z historii dotyczy jachtu Omega, który został zaprojektowany w 1942 roku w okupowanej przez Niemców Warszawie. Pan Juliusz Sieracki, żeglarz i szkutnik, założył swój zakład szkutniczy pod mostem Poniatowskiego, czyli w samym centrum Warszawy. Ewa Solarz, autorka książki. I powstała Omega. Była zaprojektowana jako łódka szkoleniowa. Mieli żołnierze Armii Krajowej używać jej do szkoleń. Bo w ogóle jeszcze to trzeba powiedzieć, że Niemcy tak mało się interesowali Wisłą, że tam po prostu była taka trochę wolność, że każdy mógł pływać, że można było korzystać z Wisły. I przyszło powstanie i okazało się, że te Omegi Sieradzkiego były wykorzystywane przez powstańców. Przewożono ludzi, przewożono jedzenie, prowiant, różne rzeczy. No i potem historia powojenna, czyli przejęcie projektu, znacjonalizowanie i Omegi produkowane prawie w każdej fabryce, gdzie się produkowało jachty, z niewielkimi zmianami do tej pory produkowane i używane. I tak naprawdę ja jestem żeglarką, więc ja oczywiście pływałam na Omegach i chyba wszyscy, którzy chociaż trochę mieli styczności z żeglarstwem, to przynajmniej raz. No, albo przynajmniej się otarli o Omegę, bo to niemożliwe, żeby nie. A ta historia wojenna jest zupełnie nieznana. Agnieszka Kowalska, autorka tekstów. Znaczy, mi nie była znana, przyznam, że jeszcze ja doszukałam się, że Omegi te pierwsze były, chociaż nadal tak jest, były dosyć mokrymi łódkami, czyli jak się wpływało na fale, no to woda wpływała na łódkę i sprytni warszawiacy wtedy w czasie okupacji używali gumowych wojskowych strojów przeciwchemicznych. Ja jeszcze bardzo lubię taką historię, którą też odkryłam, też nie znam jej wcześniej. To jest Wentylator Zefir. Wentylator Zefir, tak. Z 65. Okazuje się, że w fabryce Fonika w Łodzi, gdzie wprodukowano m.in. adapter Bambino, który też jest opisany w książce i też ma fajną historię, w pewnym momencie w magazynach okazało się, że ktoś się pomylił i zamówili strasznie dużo silniczków do Bambino. No i co zrobić z tymi silniczkami? No już nie mieli pomysłu i wtedy konstruktor, dyrektor biura projektowego wymyślił, że zaprojektuje coś specjalnie, żeby wykorzystać te silniczki i zaprojektował mały wentylatorek Zefir. Też przedmiot, który każdy miał w swoim domu swego czasu. Też dowiedziałam się, że te zefirki były bardzo popularne w sklepach, bo one idealnie odkurzały. Nie odkurzały. Jak się tak zapacały szyby, to wszyscy stawiali zefirki i zefirki robiły robotę, czyli odpacały te szyby i można było widzieć coś przez szybę. Także one w handlu były bardzo popularnym przedmiotem i też były taką nowoczesną formą, więc sobie ludzie stawiali obok wazonów i jakichś figurek ładnych. Jak jesteś nowoczesny, no to masz zefirka na szafie, nawet jak nie jest gorąco i nie musisz się wentylować, a tego zefirka masz. Ale to dzisiaj tak jest, prawda, że szukamy tych przedmiotów niekoniecznie ze względu na ich funkcję, no bo nie wiem, suszarka już suszy za słabo, albo zefirek nie jest tak mocnym, prawda, klimatyzatorem na dzisiejsze upały, ale po prostu stawiamy je na półce jak takie obiekty obok, nie wiem, wazonów chorbowego czy ćmielowskiej porcelany. Postawić też będzie można na półce książkę, ale najpierw oczywiście przeczytać i obejrzeć książkę Ilustrowany elementarz polskiego designu. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Czekamy na SMS-y pod numerem 71 335, ale oprócz adresu, nazwiska, imienia, podać należy także hasło elementarz. A książce towarzyszy też wystawa. W tej chwili jest jeszcze w Bukareszcie, już za kilka dni będzie w Berlinie, w przyszłym roku. Nie, teraz jest w Budapeszcie, w przyszłym roku będzie w Bukareszcie, Tel Aviv, Rzym, Bolonia, cel promocja polskiego wzornictwa i jego historii. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run, we could run. I wracamy do rozmowy o jakości jedzenia w Europie. W studiu znów Łukasz Walewski, jego gość. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W naszym cyklu unijnym rozmawiamy o sprawach Unii Europejskiej i bliskich obywatelom Unii Europejskiej, nam na co dzień. Jak Agnieszko wspomniałaś, mówimy od rana o standardach, podwójnych standardach żywności. Jak to jest, że pewne produkty kupowane na naszym rynku mają gorszą jakość niż te same, w tym samym opakowaniu, o tej samej nazwie, a na przykład na rynku hiszpańskim czy francuskim. W studiu cały czas z nami nasz ekspert, pan Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Witam ponownie. Dzień dobry. Cały czas też odpowiadaliśmy na państwa maile oraz telefony. Zadzwonił do nas pan Jerzy z Oświęcimia. Tak dalej. Rzeczywiście tam, jak jem śniadanie gdzieś w hotelu, to mam wrażenie, że jakość tamtejszych jogurtów, te jogurty są jakby bardziej gęste niż u nas. To jest w ogóle temat wywołany jakiś czas temu w ogóle przez Czechy i Słowację, jeżeli chodzi o w ogóle eksport polskiej żywności, którą uznano za gorszą jakby. I dużo do zrobienia my mamy wewnątrz kraju, czyli jakieś, nie wiem, kontrole, jakieś normy na te produkty, żeby były. Bo ja mam wrażenie, że w Polsce generalnie w ogóle niczego się nie sprawdza, niczego się nie kontroluje. Każdy może sprzedawać, co mu się żywnie podoba. Czy faktycznie pana zdaniem taka wolna amerykanka, nazwijmy to, na rynkach europejskich jest przyczyną tego problemu? No właśnie, chyba nie wiemy tego do końca. To znaczy, chcielibyśmy to ustalić i zdefiniować i pokazać skalę małą czy dużą, no nie wiadomo jaką. I dlatego Komisja Europejska przeznaczyła te fundusze, aby z jednej strony zsynchronizować metodologię badań europejskich, tak aby ustalić, no sprawdźmy. Bo dopiero zaczynamy walkę z tym problemem i zaczynamy o tym rozmowę, choć jest on stary, więc pytanie, co będzie teraz dalej, bo komisja na razie wysuwa propozycje, kraje Grupy Wyszehradzkiej, które czują się poszkodowane, także zaczynają o tym dyskutować, ale co będzie dalej? No to jest pytanie na nadchodzące tygodnie. Może będzie to zmiana dyrektywy, może to też zostanie załatwione, że tak powiem, pomiędzy koncernami a konsumentami, także tutaj trudno to teraz wybiegać w przyszłość, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale prace trwają, rozmowy trwają i są, o ile problem jako konsument, ja czy pan, widzieliśmy to wcześniej, no i ta przysłowiowa chemia z Niemiec już od wielu, wielu lat w Polsce funkcjonuje, to na szczeblu unijnym, międzypaństwowym i na szczeblu premierów, szefów państw, to teraz to od początku roku istnieje. Także zajęto się, że tak powiem, na najwyższych szczeblach tym problemem. A jak rozumiem dalej, to Parlament Europejski i jego różne inicjatywy. Tak, znaczy to przede wszystkim ja bym to widział w krajach członkowskich. Urzędy Ochrony Konsumenta tutaj wiodą prym. I tutaj chyba będzie ważne skoordynowanie ich działań, ustalenie wspólnej metodologii badań i porównywanie tych wyników, tak aby europejski konsument był traktowany w każdym państwie członkowskim tak samo. No właśnie, o tym mówił pan Jerzy z Oświęcimia, bo przecież Unia Europejska bazuje na zasadzie subsydiarności, czyli tego, żebyśmy radzili sobie z pewnymi problemami na tym szczeblu, na którym potrafimy od razu, zanim one pójdą jeszcze wyżej. Więc może jest też i tak, że to my powinniśmy po prostu wziąć byka za rogi, tu u siebie w kraju. No tak, no tak jak powiedziałem, Urząd Ochrony Konsumentów jest tym wiodącym tutaj podmiotem i jeżeli chodzi o standardy żywności w kraju, oczywiście trzeba przyznać i podkreślić to, że są różne preferencje konsumentów. Są różne też wymogi bezpieczeństwa żywności. Oczywiście jakiś wspólny mianownik europejski istnieje, ale na przykładzie genetycznie modyfikowanej żywności każde państwo członkowskie ma prawo do ustalania swoich własnych zasad, jeżeli chodzi o zawartość takich dodatków, czy też braku tych dodatków w żywności. Ale może to jest kwestia po prostu lokalnego, może to jest kwestia lokalnego, krajowego prawa, a nie jakichś uregulowań wyżej. Może to nie jest tylko kwestia producentów, tylko po prostu poszczególne państwa powinny się tym zająć. Poniekąd tak, znaczy tutaj proszę zwrócić uwagę, że chodzi o czy konsument ma odpowiednią ilość informacji lub też tej informacji nie ma, w sensie widzi produkt, który jest tak samo oznakowany, wygląda tak samo, no to wychodzi z założenia, że to jest ten sam produkt i zawartość. A to musi jeszcze skład chemiczny przeczytać. Dokładnie. Bo ten skład jest inny. Inny, dokładnie. Ale w jakiś sposób dajemy sobie także radę z problemem przysłowiowej chemii z Niemiec, ale nie tyle z Niemiec, co spoza granic Unii Europejskiej, bo tu wchodzimy jeszcze na kolejny szczebel, a mianowicie przemytu. Wiele takich produktów również ma marki europejskie, jest na naszym rynku unijnym, a w gruncie rzeczy są wytwarzane poza granicami, choć przemycane trafiają na rynek jako unijne. Tutaj sobie nie dajemy jeszcze do końca rady z tym problemem. Dlaczego mielibyśmy sobie dać radę z naszym wewnętrznym? No chyba mamy większą kontrolę na tym, co produkujemy u siebie. Jeżeli chodzi o przemyt, to tutaj nie chcę się wypowiadać, bo tutaj nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o uszczelnianie granic towarami z przemytu. Tutaj też państwa członkowskie mają swój prym, jeżeli chodzi o zwalczanie przemytu. Ale tutaj można wspomnieć, co robi Unia. W tym przypadku no jest na przykład system szybkiego reagowania. Jeżeli jakaś niebezpieczna substancja, nie wiem, zabawka, przedmiot codziennego użytku pojawi się na jednym rynku europejskim, to dzięki wspólnemu takiemu systemowi szybkiego ostrzegania bardzo szybko konsument w sąsiednim kraju dowiaduje się o tym, uwaga, nie kupuję tego, wycofujemy to z rynku, to jest niebezpieczne. Całkiem niedawno mieliśmy taki problem z jajkami na unijnym rynku. Na przykład, tak, to zatrucie fipronilem, gdzie kilka farm w Holandii bodajże, czy w Belgii były skażone te jajka i ten system bardzo szybko, sprawnie zadziałał, tak aby uchronić konsumentów. No i problem, w sensie rozwiązanie tego problemu eskalowało na najwyższych szczeblach i chyba się udało to zażegnać bez większych konsekwencji. To trzymajmy kciuki, żeby i tak się udało w sprawie tych przysłowiowych jogurtów, abyśmy takie same i tutaj mieli, co i w Hiszpanii, i we Francji, jeśli to jest to samo opakowanie i ta sama nazwa. Dziękuję. Pan Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie był państwa i moim gościem. Dziękuję ślicznie. I do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Podziękował Łukasz Walewski, a za trzy ostatnie godziny dziękują Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Agnieszka Stępień. I na koniec zaglądamy za naszą zachodnią miedzę do Berlina. To za sprawą zespołu Rotfront, który tworzą emigranci z różnych krajów Europy. At first sight, I asked if she spoke German, and she only answered nein. So I said, where are you going? And she said, lass mich allein. Look, you simply have to tell me, or I think I'll go insane. She said, I'm flying out of Tegel to Barcelona, Spain. From Berlin to Barcelona, seit Moskau durch ganz Europa. Der Berliner Barcelona, wenn's wieder hier nahm, noch jede Nummer. Aus Berlin nach Barcelona, kündige die Wohnung, plündern der Konto. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 16. To Schulz jest dla Gombrowicza najważniejszym powiernikiem w trakcie powstawania Ferdydurke. Po dwóch latach pracy nad książką to jemu powierza pierwszą lekturę. Jak wspomni, nikt poza nim nie czytał tego utworu, w który tyle pracy włożyłem. Bruno był pierwszy. Do niego miałem zaufanie. I po jego krytycznej ocenie ja bym radził zostawić to. Niech pan wróci do tamtego rodzaju, z pamiętnika, z okresu dojrzewania, którym pan tak świetnie włada. Gombrowicz po raz kolejny gotowy jest wyrzucić wszystko do kosza. Relacja ustalona zgodnie z ich naturą. Witold jako dominujący, Bruno jako poddany. Czasem się odwraca. Siedziałem na krześle, coś tam z głupia frant przebąkując, a w duchu przyznawałem mu rację. Nie byłem na wysokości. Ja, specjalista od niższości, byłem też poniżej własnego utworu. Ja, osoba prywatna, jakiś tam Gombrowicz, wiejsko-miejski. Czemuż nie mogłem celebrować zwycięstwa? Wszak ta przeklęta moja patologia została ze mnie wyrzucona i była zawarta w książce. Była już tylko tematem moim, nie mną. Ba, siedziałem na krześle. Mucha. Zamieniony w kulturę utwór bujał na wysokościach, a ja pozostałem w dole. I może wolałem to, może to było mi bliższe, może lepiej się czułem na moim podwórku. Mucha. I co? I może moja niedojrzałość, moja młodość były mi cenniejsze? Mało osób ma dostęp do takiego Gombrowicza. I na tym polega właśnie szczególność ich relacji. Gombrowicz pisze: mój dobry Bruno, święty Bruno, mój Bruno kochany. Z żadnej innej z zachowanych korespondencji Gombrowicza w języku polskim nie wyziera tyle czułości. Schulz ilustruje wydanie Ferdy Durkę. Przede wszystkim jednak jest autorem okładki książki, przedstawiającej trzech człowieczków połączonych tułowiem, z których każdy mknie w inną stronę. Nawzajem piszą także recenzje ze swoich książek. Recenzja Schulza Ferdy Durkę okazuje się szczerze entuzjastyczna. Gombrowicz bez skromności określi ją jako najlepiej wyczerpujący książkę w jej najistotniejszych punktach artykuł, jaki o niej napisano. Dziwna to relacja pisarzy, którzy tak naprawdę są dla siebie konkurencją. Bruno więcej daje w tej przyjaźni zgodnie ze swoją naturą. Witold zgodnie ze swoją jest mniej wylewny. Ale też sytuacja Brunona w środowisku wydaje się korzystniejsza. Może liczyć na większe poparcie wśród elit, podczas gdy Witold częściej trafia na czarne listy. Gombrowicz powie: nigdy nie spotkałem kogoś mniej zawistnego, a bardziej wielkodusznie hojnego. Zawiść bywa, co tu gadać, cechą literatów. W końcu Ferdy Durkę ukazuje się w druku w październiku 1937 roku. Reakcje są mieszane. Gombrowicz stresuje się. Wzrastające zdenerwowanie i lęk. Co wtorek przy ulicy Pierackiego 16A, obecnie ulica Foksal, schodzi się całe towarzystwo na organizowane dyskusje i debaty. Spotkanie inicjuje znajoma Schulza, Romana Halpern. Schulz rozpoczyna apologię Gombrowicza w następujący sposób. Od dawna odwykliśmy w naszej literaturze od zjawisk wstrząsających, od wyładowań ideowych tej miary, co powieść Witolda Gombrowicza, Ferdy Durkę. Mamy tu do czynienia z niezwykłą manifestacją talentu pisarskiego, z nową i rewolucyjną formą i metodą powieści i w końcu z fundamentalnym odkryciem. Z aneksją nowej dziedziny zjawisk duchowych, dziedziny bezpańskiej i niczyjej, na której dotychczas hulał nieodpowiedzialny żart, kalambur i nonsens. Zebranie ściąga tłumy. Uznane zostanie jako jedno z najbardziej udanych. Ton wystąpienia Schulza jest entuzjastyczny, a nawet, jak ocenią niektórzy, zbyt entuzjastyczny i jednostronny. W maju 1935 roku, podczas przyjęcia u Zofii Naukowskiej, rozdźwięczał telefon z wiadomością o śmierci Józefa Piłsudskiego. Tłumy ludzi ściągały po zmroku pod Belweder. Wśród nich Gombrowicz. Żałoba odbyła się z odpowiednią pompą. Ciało zostało wystawione na widok publiczny, a mózg zmarłego wyjęto i oddano naukowcom, którzy mieli zbadać, na czym polegał geniusz wodza. Odczuwano osamotnienie i bezradność. Tym bardziej, że na arenie międzynarodowej robiło się coraz mniej ciekawie. Wprawdzie Piłsudski w ostatnim momencie próbował namówić Francję do prewencyjnej wojny ze słabo uzbrojonymi Niemcami, ale projekt nie został przyjęty z zainteresowaniem. Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z położeniem Polski pomiędzy dwoma mocarstwami, Rosją i Niemcami, udało się Piłsudskiemu na rok przed śmiercią doprowadzić do odnowienia paktu o nieagresji z Rosją do końca 1945 roku i podpisania z Niemcami deklaracji o niestosowaniu agresji. Teraz, w roku 1938, Trzecia Rzesza to już inna sprawa. Ja się bałem w Polsce, zdradzi później Gombrowicz. Wprawdzie nic wtedy konkretnie nie zagrażało. Granice państwa były ustalone, polityka zagraniczna spokojna, sprawy wewnętrzne jako taką uładzone, a jednak siedziało się jak na beczce prochu. Zaplanowana wycieczka wjedzie do Włoch. To jego drugie spotkanie z Europą. Wyrusza z uczuciem zmęczenia po ciężkim porodzie, by na ulicach Rzymu, pomiędzy kościołami, bibelotami i rzeźbami, poczuć się wreszcie swobodnie i spotkać z faszyzmem Mussoliniego. Rzymskie forum nie przytłacza go jak paryskie katedry w 1928 roku. Czuje się wreszcie Europejczykiem. Opanowało mnie to wałęsanie, ten wielki wysiłek. Ferdy Turke było już poza mną. Czułem się na wakacjach. Z Rzymu jedzie do Wenecji, gdzie spędzi tydzień. Wchłania powietrze południa, ten klimat czysty, przejrzysty, łaciński, o zapachu pradawnym. W Wenecji udaje się na wyspę Lido, śladem Aschenbacha i Tadzia. Mann już od kilku lat mieszka poza Niemcami. Po dojściu do władzy Hitlera w 1933 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące osób żydowskiego pochodzenia. Włoskie wakacje Gombrowicza upływają w otoczeniu portretów Mussoliniego i jakiś dziki pierwiastek się wsączał w spokój renesansów i gotyków. Historia przyłapuje go dopiero w drodze powrotnej do Polski, podczas postoju w Wiedniu. Zatrzymuje się w hotelu przy Kärntnerstrasse, jednej z głównych handlowych ulic w Śródmieściu. Jest 11 marca 1938 roku. Tego dnia o 19.50 w radio przemawia austriacki kanclerz Kurt Schuschnigg. Poda wiadomość, że wobec ultimatum Hitlera, który czeka do nocy na oddanie władzy nazistom, rezygnuje ze stanowiska. Noc z 11 na 12 marca 1938 roku, którą Gombrowicz spędza w centrum Wiednia, to początek Anschlussu Austrii. O 5 rano ląduje Hermann Göring, a Adolf Hitler na czele wojsk przekracza granicę niemiecko-austriacką i odwiedza najpierw rodzinne strony. Od 6 lat posiada obywatelstwo niemieckie. Wcześniej był żołnierzem cesarza Franciszka Józefa. Witold tymczasem w nocy, gdy włóczy się po Wiedniu, krótkim spacerem z Kärntnerstrasse może dojść do Naschmarkt, gdzie malarz Hitler sprzedawał kiedyś obrazy. 14 marca, gdy Gombrowicz będzie już z powrotem w Warszawie, Hitler wkroczy do Wiednia, a jego wizerunki zawisną w całym mieście. W głębokim dumaniu przemierzałem złagodzone ulice wiedeńskie i myślałem, no dobrze, ale przecież do diabła musi być jakieś podniecenie, wzburzenie, strach, groza, entuzjazm, słowem wiew historii. A tylko ja, mym okiem nieudolnym, nie umiem dojść do spraw ukrytych w sercach i widzę jedynie powierzchowną grzeczność dobrych dzieci. Wszak dzisiaj kanclerz Schuschnigg ma wygłosić mowę, od której zależy los Austrii. Gombrowicz nie widzi, jak po drugiej stronie ringu, otaczającego starówkę, w mieszkaniu na Bergstrasse pod numerem 19, siedzi przed radiem starzec z bielusieńką głową i brodą. Sigmund Freud, w tym momencie przede wszystkim Żyd,